Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε με καραμούζες σήμερα. Ξεκινώ. Τρίτη και 7 ο Δεκέμβριος, ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα του μήνα. Είδατε πως περνά ο καιρός με ειδήσεις, με γεγονότα, με εκλογές, με πανδημίες, δυστυχώς, και με νεκρούς. Εγώ από εκεί, από τα της πανδημίας, θέλω να ξεκινήσω σήμερα. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Εντάξει, θα πω και για το ΠΑΣΟΚ μετά. Αλλά στα θέματα του εμβολιασμού έχουμε καινούργιες ειδήσεις και έχουμε και καινούργιες εξελίξεις μάλλον, και έχουμε και νέο αρνητικό ρεκόρ, τουλάχιστον για την παρούσα φάση, για την φετινή χρονιά. Τον υψηλότερο αριθμό θανάτων, δυστυχώς 121 εχθές, στη χρονιά που περνάει, αυτή εδώ που κοντεύει να ολοκληρωθεί. Η τάση, η αυξητική, σε ό,τι αφορά αυτούς τους λεγόμενους σκληρούς δείκτες, όπως τους λένε, εννοώ τις διασωληνώσεις και τον αριθμό των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όσο και αν εσύ συζητάς, είσαι συνεπέρνη λίγο, ρε παιδί μου, να έτσι τώρα τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, ποιος θα βγει πρόεδρος, θα έχασε ο Λοβέρδος, θα έχασε αυτός, πεθαίνει κόσμος εκεί από πίσω. Και εσύ απλά καταγράφεις και λες σήμερα 121, και έρχεται το 121, γιατί το 93, το 89 φτάσανε να μην σου κάνουν εντύπωση. Μιλάμε για καθημερινά νούμερα απολειών. Και μόλις βλέπεις το 121, όπλες, κάτι γίνεται εδώ, να κάνω σήμερα μια εκπομπή κυρίως, ή να ξεκινήσω τουλάχιστον την εκπομπή από το θέμα της πανδημίας. Σας ομολογώ ότι πολλές φορές σε πάει το κύμα για τις εκπομπές. Καλό θα ήταν να πηγαίνεις εσύ, να ορίζεις εσύ τα πράγματα, αλλά πολλές φορές δυστυχώς σε πάει το κύμα για το πρώτο, για το βασικό τουλάχιστον θέμα της εκπομπής. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Σας είπα, Τρίτη, 7 ο Δεκέμβριος, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, τα οποία ήδη έχουν μπει σε μία, όχι τα μηνύματα, εσείς έχετε μπει με τα μηνύματά σας σε ένα διάλογο, σε μια αντιπαράθεση απόψεων. Δεν είμαι εδώ να κάνω το διαιτητή, είμαι εδώ για να εκφράσω και τις δύο απόψεις με σεβασμό, έτσι όπως είναι και η δική σας, ο δικός σας ο τρόπος τοποθέτησης. Εντάξει, προφανώς για το μέγα ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού και τις διαφορετικές απόψεις, να μην σας πω τις 10 εκατομμύρια διαφορετικές απόψεις σε αυτόν εδώ τον τόπο, που τελικά, ας μην έχουμε αυταπάτες, μην νομίζετε ότι θα τελειώσει η εκπομπή και θα έχετε καταλήξει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, αλλά τουλάχιστον το να συζητάμε. Ακόμα δεν μας το έχουν απαγορεύσει και δεν μας το έχουν περιορίσει, λέω εγώ τώρα. Από πού να το πιάσεις, από πού να ξεκινήσεις? Από τον αριθμό των θανάτων σας τον είπα ήδη. Ας ξεκινήσω λίγο από την έκθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κοίταξε να δεις, Το να δίνει συνεντεύξεις μπορεί να είναι και ωραίο πράγμα. Ειδικά αν είναι στο CNN, δημιουργεί και ένα κύρος, ένα πρεστίζ, ένα image. Ξέρεις ότι ό,τι και να υποθεί εκεί, όσο και να σε στριμώξουνε, όταν έρθει εδώ στη λίστα Πέτσα, θα κρατηθούν τα ωραία, αυτά που είναι τα πιο συμφέροντα. Και τα άλλα θα κρυφτούν επιμέλως κάτω από το χάλι. Δηλαδή, αν κάνετε μία γύρα, υπήρχε χθες συνέντευξη, να σας πω την είδηση καταρχάς, να είμαι δίκαιος. Η είδηση είναι ιερή, το σχόλιο είναι απαραίτητο, λέει ο κανόνας της δημοσιογραφίας. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας, βγήκε χθες στο CNN, παρακαλώ, και μάλιστα σε μία όχι τυχαία δημοσιογράφο, την Κριστιάνα Μάμπουρ. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε για πολλά πράγματα. Η είδηση που θα δείτε στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ήταν μονόδρομος ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, η υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς και ότι το ίδιο κάνουν και άλλες χώρες και όπως θα δείτε, της είπε, στο επόμενο διάστημα και άλλες χώρες θα προχωρήσουν σε τέτοιου είδους μέτρα. Γιατί πια έχουμε μία πανδημία ανεμβολιαστών. Δεν τα λέει μόνο εδώ, τα λέει και στο CNN. Πάντως, επειδή ξέρετε εκεί στο CNN δεν χαμπαριάζουν, δεν ξέρω αν πήραν λεφτά από τη λίστα Πέτσα ή αν δεν προλάβανε, παίρνουν από τις δικές τους, θα μου πείτε, εκεί έχουν αυτοί, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά τουλάχιστον δύο ερωτήσεις, έτσι, ευθείες ερωτήσεις, σαν τις Μπέγκελ, δεν ξέρω αν θα βρεθεί κανείς να πετροβολήσει και την Αμανπούρ στο CNN, αλλά δύο ευθείες ερωτήσεις που να πάρει ευχή. Τι έκανε? Δηλαδή, όταν σου λέει ο πρωθυπουργός μιας χώρας ότι κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε τους γείτονές μας, όλοι πάνω κάτω στα ίδια ποσοστά εμβολιασμού είμαστε. Του λέει για μισό λεπτό, για μισό λεπτό, γιατί έχω εδώ μία διαφάνεια και την είχε φτιάξει και σε κάρτες και του την έδειξε. Έχω εδώ μία διαφάνεια που δείχνει ότι δεν είστε ακριβώς έτσι. Λέει, δεν ξέρω ποιους ακριβώς εννοείται γείτονές σας, αλλά λέει να, εγώ βλέπω εδώ. Για τις κατηγορίες άνω των 60, για τις ηλικιακές ομάδες άνω των 60, στην Πορτογαλία έχει εμβολιαστεί το 81,6%. Χρακ, να μία φέτα που ανέβαινε προς τα πάνω, μια μπάρα. Θέλεις να πάμε πιο πέρα, του λέει. Στην Ισπανία έχει εμβολιαστεί το 74% των άνω των 60. Χρακ, ανεβαίνει και άλλη φέτα πιο πάνω. Στην Ιταλία το 73,3, χρακ, να και άλλοι. Στη Γαλλία το 70, να μην σας τα πω λόγο. Στην Ελλάδα το 62,4. Τελευταίοι είστε, δεν ξέρω λέει ποιους εννοείται οι γειτονές σας. Μήπως δεν της είπε αυτηνής ο Άδωνης ότι είμαστε Βαλκάνια? Μήπως έπρεπε να δούμε με τα Βαλκάνια μόνο που δεν εμβολιάζονται και να συγκρίνουμε με τα Βαλκάνια? Αλλά σας θυμίζω ότι ο Σκέρτσος συγκρίνει με την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία όμως είναι στο 81%, 81,6%. Εσείς είστε στο 62,4% των άνω των 60, εννοώ, που τους έχεις καταφέρει να τους εμβολιάσεις. Στο τέλος λίγο το έχεις έτοιμο να σου πει και αυτός, και τι φταίω εγώ, φταίω που δεν εμβολιάζονται. Γι' αυτό τους έβαλα πρόστιμα για να εμβολιαστούν. Όχι, δεν το είπε, δεν το έφτασε μέχρι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόσο πολύ χρειάζεται να σε εκθέσουν και το CNN τη μία μέρα, ο Πάπας την προηγούμενη, είμαστε για το άλλο θέμα βεβαίως, για το μεταναστευτικό, για το ότι χτίζεις τείχη, για το ότι χτίζεις σειρματοπλέγματα, βάζεις σειρματοπλέγματα, για το ότι πετάς τους ανθρώπους ξανά στη θάλασσα. Ήρθε εδώ και σε εξέθεσε ο Πάπας τη μία μέρα, την άλλη μέρα σε εκθέτει το CNN με τα νούμερα. Θα μου πεις, άμα αυτά δεν φτάνουν μέχρι εδώ μέσα, Ποιος με ψηφίζει ρε, εσύ με ψηφίζει ο, ο, πώς το λένε, ο καθολικός που ζει στο Βατικανό και στην Ιταλία και στη Νότια Αμερική που ακούει τον Πάπα. Εμένα με ψηφίζουν εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει λίστα Πέτσα, δουλεύει μια χαρά, οπότε δεν πάει να λέει ο Πάπας ό,τι θέλει. Ή με την Αμανπούρ, τι, ποιος με ψηφίζει εμένα, εκεί, τα, εκεί ψηφίζουν τον Biden, με γεια τους με χαρά τους. Εμένα εδώ με ψηφίζουν, άμα μέχρι να έρθει από εκεί εδώ, το μάθεις μόνο από τις πίσω σελίδες, από το TVXS, από την εφημερίδα των συντακτών, από το ντοκουμέντο, τι άλλο να σου πω τώρα, από το Press Project φυσικά, από το, να πω 10 site, και όλο το άλλο σύστημα, το μηντιακό κανάλι αυτό λέει τι ωραία που τα είπε ο πρωθυπουργός μας στην Κριστιάνα Αμανπούρ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, παιδιά. Ας αυτούς εκεί να ψηφίζουν τον Biden, αυτοί που με ψηφίζουν εμένα εδώ, θα μάθουν αυτό που χρειάζεται, αυτό που πρέπει. Δεν θα μάθουν ότι τελικά ήταν τα νούμερα έτσι λίγο μαγειρεμένα. Όταν είπα, έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε. Αφού του λέει, άλλοι όχι, δεν είστε το ίδιο, και του τα άντριψε στη μου και δεν είπε τίποτα μετά. Έτσι φτάνεις τελικά στον αριθμό 121, των θανάτων εννοώ, τον αριθμό των χθεσινών, αφού είναι χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στις μεγάλες ηλικίες και αφού έφτασες τελικά να είναι μονόδρομος, όπως λες, η υποχρεωτικότητα, δυστυχώς δεν προλαβαίνεις ακόμα, γιατί τους χάνεις, κυρίως χάνεις αυτούς, κυρίως χάνεις, έχει δίκιο ο Μητσοτάκης αυτό, κυρίως οι μεγάλοι σε ηλικία είναι αυτοί που καταγράφονται στον αριθμό των ημερήσεων απολειών. Και 714 οι διασωληνωμένοι. Θυμάστε τα 600 άρια του περσινού Νοέμβρη, έλεγε ο Πρετεντέρης, έλεγε στον Πρετεντέρη και στην Τζίμα ο πρωθυπουργός σε εκείνη τη συνέντευξη. Και τελικά φτάσαμε να τα θυμόμαστε τα 600 άρια του περσινού Νοέμβρη και να λέμε τι καλά που ήταν, γιατί τώρα είμαστε στα 714 σε ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους. Βγαίνουν συνεχώς νούμερα, βγαίνουν συνεχώς μετρήσεις που δείχνουν ότι ειδικά η Ελλάδα σε σχέση με το τέταρτο αυτό κύμα είναι στην κορυφή, έχει τις πιο βαριές επιπτώσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλεις, ενώ ακόμα και σε σχέση με, την παγκόσμια κατάταξη, ο αριθμός των θανάτων ανά εκατομμύριο, αυτός είναι ένας πολύ πολύ σκληρός δείκτης που δείχνει που ακριβώς βρίσκεσαι, σε προδίδει. Σου δείχνει ότι όχι μόνο δεν τα έχεις πάει καλά, έχεις από τις χειρότερες επιδόσεις σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του αριθμού των θανάτων. Και άμα δεν με πιστεύετε εμένα, να πάτε να δείτε τα στοιχεία. Σε όλες τις μετρήσεις υπάρχουν ειδικά site που μετρούν και το ο κόσμος μας σε αριθμούς. Our World in Data είναι η διεύθυνση, αλλά και το worldmeters.info. Να σας δώσω μια εικόνα από εκεί, αν και τώρα ξέρω ότι είναι κουραστικά τα νούμερα, αλλά όταν μιλάς για ανθρώπινες ζωές δεν έχεις το δικαίωμα να κουράζεσαι, ξέρεις. Λοιπόν, σε αυτήν εκεί την λίστα υπάρχουν συνολικά 224 χώρες. Ζωή να έχουμε, αυτός ο πλανήτης φιλοξενεί 224 χώρες. Και εκεί που βάζεις τον αριθμό θάνατοι ένα εκατομμύριο από κορονοϊό, καταρχάς να σας πω που είναι ο παγκόσμιος μέσος όρος. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι για κάθε ένα εκατομμύριο πληθυσμού χάνονται παγκοσμίως 676 άνθρωποι. Αυτό είναι ο παγκόσμιος αριθμός. Θέλετε να μάθετε πόσο είναι στην Ελλάδα? Σας είπα, 676 ο μέσος όρος σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό το νούμερο έχει φτάσει να είναι 1808. Η Ελλάδα από την αρχή μέχρι το τέλος αυτής της λίστας των 224 χωρών που σας περιέγραψα είναι στη θέση 41. Από πάνω προς τα κάτω είναι λιγότεροι οι θάνατοι. Προς τα πάνω πάνω, πρώτη ας πούμε εκεί σε αυτή την παγκόσμια κατάταξη, πρώτο είναι το Περού. Μετά είναι η Βουλγαρία, μετά είναι η Βοσνία, το Μαυροβούνιο, η Ουγγαρία. Και κάπου εκεί βλέπεις φτάνει και φτάνει στην Ελλάδα. Και από εκεί και κάτω από την Ελλάδα έχεις φτάσει μέχρι τη 40 και έχεις άλλες 180 χώρες παρακάτω που είναι καλύτερα από σένα. Λες να δείχνει τίποτα, καλύτερα να συγκριθώ όμως εγώ από πάνω, με τους από πάνω, να συγκριθώ με την Βουλγαρία που σας είπα και με το Περού που είναι πρώτο. Και έρχεται εκείνη η συζήτηση που λέει, ορίστε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, τα νούμερα δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι υπό έλεγχο, το παραδέχονται και αυτοί και άρα ο μόνος δρόμος ήταν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Και κρατώ με πολύ σεβασμό και τις δικές σας απόψεις. Αυτό που έλεγε ο Γιώργος, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες, ότι τους παραχαϊδέψαμε. Ότι φτάνει ρε παιδί μου πια, είμαστε πια 2 χρόνια με την πανδημία και ότι άλλος τρόπος δεν υπάρχει να πιστούνε. Το πες με το καλό, το πες με το κακό, το πες με το άγριο, το πες με το ήρεμο, το πες με το φιλικό. Τώρα δεν πείθονται, αλλιώς θα τους βάλεις πρόστιμο, δεν γίνεται. Να πάνε να εμβολιαστούν, να τελειώνουμε, να γλιτώσουμε από αυτό το κακό. Η μία άποψη είναι αυτή. Και έρχεται στο φίλο το Γιώργο να απαντήσει ο φίλος ο Χρήστος. Σε αυτούς τους μονόδρομους, λέει, βολεύονται αφάνταστα οι έχοντες στην εξουσία πανταχού στον κόσμο. Είτε κρύβουν τις παραλήψεις στην ανεπάρκειά τους, είτε εξυπηρετούν στόχους που θέτουν κόντρα φυσικά στα συμφέροντα των κοινωνιών. Η συνταγή είναι πολύ απλή. Μέσω παραλήψεων ή πράξεων μια κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, οπότε γίνεται επίκληση του μονόδρομου, επειδή δεν γίνεται διαφορετικά. Το πραγματικά απροχώρητο ή δύσκολο της κατάστασης εξοργίζει τους από κάτω, οπότε πιάνει δουλειά ο κοινωνικός αυτοματισμός. Η πλειοψηφία συνήθως συνενεί ή στην καλύτερη αποδέχεται σιωπήρα. Είναι, μου γράφει ο Χρήστος, σαν απαξιώνεις επί χρόνια το σιδηρόδρομο ή τα νοσοκομεία. Για να φτάσει στο τέλος ο μέσος πολίτης αγανακτισμένος από τις τριτοκοσμικές εικόνες να πει ας το πάει στα κομμάτια, να το ιδιωτικοποιήσετε, να δούμε άσπρη μέρα. Αυτό ακριβώς είναι. Εντελώς ενδεικτικά και πρόχειρα μου γράφει, μονόδρομος ήταν και τα 3 μνημόνια, αλλιώς χρεοκοπία, αυτό έχει και όνομα, ξέρεις, there is no alternative, Thatcher. Μονόδρομος η αστυνόμευση, η καταστολή, αλλιώς μπάχαλο και ανομία. Μονόδρομος το SMS για να βγεις για περπάτημα ή ο εγκλεισμός από τις 6 ώρα το απόγευμα. Και μονόδρομος να πας κανονικά στη δουλειά στιβαγμένο σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλιώς κινδυνεύουν δημόσια υγεία και οικονομία. Μονόδρομος η απαγόρευση συναθρήσεων, αλλιώς κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Μονόδρομος η ιδιωτικοποίηση κοινωνικών δομών, αλλιώς δεν θα έχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες. Μονόδρομος οι χούντες, αλλιώς αποσταθεροποίηση ή αναρχοκομμουνισμός. Μονόδρομος οι πόλεμοι σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, αλλιώς ανασφάλεια και τρομοκρατία. Το ανοίγει όπως βλέπετε, όπως βλέπεις και εσύ Γιώργο, αν ακούς σήμερα, το ανοίγει πολύ ο Χρήστος για το ποιοι είναι οι μονόδρομοι αυτοί που συναντήσαμε στη ζωή μας και πώς ακριβώς μας επιβλήθηκαν για να φτάσουμε να μην έχουμε άλλη επιλογή. Και ο Χρήστος λέει για τις άλλες χώρες, για την Πορτογαλία για παράδειγμα που τη χρησιμοποιούμε συχνά, ότι το ότι έστω και μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού χώρες πέτυχαν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού χωρίς υποχρεωτικότητα και απειλές, σημαίνει ότι υπάρχει εναλλακτική, αντίθετη με αυτή που υπαγορεύει ο βολικός μονόδρομος άλλων χωρών συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας. Η Πορτογαλία λέει μάλιστα το πέτυχε με επικεφαλής έναν πρώην στρατιωτικό, ο οποίος αν και κυκλοφορούσε με παραλλαγή, δεν λειτουργούσε καραβανάδικα όπως κάτι χαρδαλιάδες και επικεντρώθηκε στο να μένει έξω η πολιτική από αυτή την ιστορία. Και το ανοίγει κι άλλο ο Χρήστος. Και αν το πας σε αυτή τη λογική της υποχρεωτικότητας, τότε πρέπει να υποχρεώσεις τους καπνιστές να μην καπνίζουν. Πρέπει να υποχρεώσεις τους παχύσαρκους να μην τρώνε, με τη δικαιολογία ότι για την προσωπική τους απόλαυση επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Πρέπει να υποχρεώσεις τους αλκοολικούς να μην πίνουν. Πρέπει να βάζεις πρόστιμα σε όλα αυτά. Για το καλό της υγείας, της δημόσιας βεβαίως, όχι γιατί έχεις κάτι μαζί τους προσωπικό. Θέλω να πω ότι με αυτές τις απόψεις του Χρήστου είμαι πιο κοντά, το καταλαβαίνεις και εσύ Γιώργο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν βλέπω το αδιέξοδο, ότι εδώ πέρα φτάσαμε να μην έχουμε αυτή τη στιγμή την πιθανότητα να πείσουμε σοβαρά ένα πολύ σοβαρό μέρος του πληθυσμού, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που φτάνει σε έναν αριθμό που είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο ανεμβολίαστοι άνω των 60, οι οποίοι είναι από τους πιο πιθανούς να αρρωστήσουν βαριά και να πεθάνουν και να μπουν σε αυτή τη μακάβρια λίστα που σας περιγράφω από την αρχή. Και λες πώς θα το φτάσω, και έφτασες εκεί πραγματικά, γιατί όντως έχεις φτάσει εκεί που δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια, γιατί δεν θα πιστούν. Ποιος φταίει, έλα βρες το. Και έτσι που φτάνεις, να σου πω που φτάνεις, να πρέπει να εμβολιάσουμε τα παιδιά. Και να ανησυχείς μια φορά για τον μεγαλύτερο, για τον παππού. Αν δεν ανησυχείς, εγώ σου λέω καθόλου για τον εαυτό σου και λες άντε πάμε ρε παιδί μου και ό,τι γίνει. Όταν έρχεται η ώρα για τα παιδιά, αρχίζει το πράγμα εκεί να δείτε τώρα πόσες αντιδράσεις και πόσες δεύτερες σκέψεις. Και ενδεχομένως, επειδή είναι όντως το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας και επειδή καταλαβαίνεις ότι στο παιδί σου είσαι πάντα πιο προσεκτικός, μεγάλη κουβέντα θα πω, ενδεχομένως να είναι δίκαιο να φοβούνται ή να πάμε να κάνουμε και στα παιδιά από 5 μέχρι 11 ετών. Από τις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα και από τις 15 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι εμβολιασμοί στις ηλικίες 5 με 12. Θα πας να το κάνεις στο παιδί? Δικαιούμαι να ρωτήσω, πριν σου απαντήσω για το αν θα πάω να το κάνω στο παιδί, δικαιούμαι να ρωτήσω πώς φτάσαμε να χρειάζεται να κάνει το παιδί που υποτίθεται ότι δεν νοσεί βαριά? Εσείς δεν μας τα λέγατε αυτά? Γιατί χρειάζεται τώρα να κάνει το παιδί αφού δεν νοσεί βαριά? Για να μην το μεταδώσει στην κοινωνία. Και γιατί δεν είναι εμβολιασμένη η υπόλοιπη κοινωνία, ο 60, το μισό εκατομμύριο των 60 που λέγαμε? Χρήστο, τώρα έρχεται σε σένα το μπαλάκι. Γιατί, παιδί μου, αν αυτοί είχαν εμβολιαστεί, θα χρειαζόταν να κάνουμε στα παιδιά εμβόλιο τώρα? Γιατί δεν το κάνεις για τα ίδια τα παιδιά σε πολύ μικρό βαθμό, σε απειροελάχιστο βαθμό? Το κάνεις για να μην κολλήσει το παιδί τον παππού ή την ευρύτερη κοινωνία που έχει μέσα και παππούδες. Και γιατί δεν πήγαν να εμβολιαστούν? Νάτος ο κοινωνικός αυτοματισμός. Σου μιλάει τώρα ο πατέρας Διονέλης που λέει ότι εγώ θα πάω να κάνω στο παιδί μου, όχι για το παιδί το εμβόλιο όπως του κάνω για την Ιλαρά, ξέρω εγώ. Θα πάω να το κάνω για να μην κολλήσει τον ανεμβολίαστο που θα τον πετύχει στο σούπερ μάρκετ 60+. Δικαιούμενα λέω όχι? Τώρα ο Γιώργος θα έχει να πει πολλά σε αυτό το διάλογο που κάνετε. Δύσκολα προβλήματα. Διαφημίσεις και έρχομαι σε λίγο. Να σας πω και για το Πασόκ, αν να σας πω και για τη διαδικασία ιχνηλάτησής μου μια ωραία ιστορία. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest me. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Εδώ είστε, ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, 3η 7 Δεκεμβρίου, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Έχουμε που λέτε από χθες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ευθείες ερωτήσεις που δέχονται καμιά φορά οι πρωθυπουργοί. Αυτή την Κριστιάνα Αμαμπούρ, μήπως μπορεί να βρεθεί κάποιος να την πετροβολήσει. Αλλά δεν έχουμε και να την διώξουμε πουθενά, είναι και από μακριά της έκανε τις ερωτήσεις, οπότε δεν κινδυνεύει να φάει καμιά πέτρα στο κεφάλι. Και δεν κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί και με αγένεια, να της πει ας πούμε «Have you been to EOD» «Κυρία Κριστίνα μου, have you been to EOD, have you been to...» Επιτροπή Δημοξιολόγων, να δεις εδώ τι ωραία που τα κάνουμε. Όπως της είπε της άλλης, have you been to Samos? No, you haven't been to Samos. Και να το πάμε έτσι το πράγμα. Αλλά εκεί είναι CNN, δεν μας παίρνει μάλλον, ναι. Αν δεν ακούσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής, στη συνέντευξη στο CNN υπήρξε ένα σημείο που τα βρήκε σκούρα, γιατί έλεγε ψέματα. Έλεγε ότι όλες οι χώρες έχουν τα ίδια ποσοστά εμβολιασμού στις μεγάλες ηλικίες και του απέδειξε, του λέει δεν ξέρω τι εννοείται οι γείτονές σας, αλλά εδώ τα στοιχεία που έχω εγώ δείχνουν ότι είστε τελευταίοι από την γειτονιά την ευρύτερη της Ευρώπης. Έχω να σας πω μια ιστορία που λέτε για το γιατί είμαστε εκεί, γιατί είναι εκεί ο αριθμός των θανάτων, ο αριθμός των διασωληνωμένων, ο αριθμός της καταστροφής που έχει μπροστά του, που έχει πίσω του αλλά και μπροστά του μάλλον αυτός ο τόπος, γιατί τα νούμερα δυστυχώς είναι αμήλικτα, όπως σας είπα. Ο αριθμός δε, ο συνολικός αριθμός των απολειών στη χώρα μας από κορονοϊό έχει φτάσει τους 18.716. Πηγαίνουμε για 19, θυμάστε που σας έλεγα πόσο γρήγορα αυξήθηκε ο ρυθμός από τους 15 στους 16, από τους 16 στους 17 και περνά, όχι μήνας, μέσα στο μήνα κλείσαμε 2.000 παραπάνω. Τώρα μέσα στην πρώτη εβδομάδα πάμε να κλείσουμε το πρώτο χιλιάρικο και ποιος ξέρει που θα μας βγάλει μέχρι και όλα αυτά που λέω τώρα είναι άνθρωποι. Είναι ανθρώπινες ζωές από πίσω, είτε το πιστεύετε είτε δεν το πιστεύετε, πιστέψτε το γιατί δεν έχετε άλλη επιλογή. Διαδικασία χνηλάτισης. Ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία έτσι λίγο να, τι να πω, να ευθυμίσουμε ή να κλάψουμε περισσότερο. Δεν ξέρω ειλικρινά. Όπως ίσως να πήρε το μάτι σας κάπου, την εβδομάδα που μας πέρασε την Παρασκευή έκανα μια συνέντευξη με αυτόν τον άνθρωπο που ήταν το, πώς τον λέγανε, ο αριθμός 0, ο ασθενής 0 για την μετάλλαξη όμικρον στην Ελλάδα. Βρέθηκα, βρε παιδί μου, εκεί στο Κολυμπάρι, στα Χανιά, έξω από το σπίτι του, από μέσα αυτός, στη σκάλα, απ' έξω εγώ, έχει ένα τυχάκι εκεί, απ' έξω. Μάσκες διπλές, δεν έσπασε αυτός την καραντίνα, ούτε και εγώ μπήκα στο δικό του το χώρο. Ήμασταν σε εξωτερικό χώρο. Δύο μάσκες, ένα μαρκούτσι εκεί το μικρόφωνο να είναι από την άλλη άκρη, τέλος πάντων είχαμε μια απόσταση στοιχειώδη, 2 μέτρα και... Και ο περατέρ πιο μακριά. Σας λέω τώρα λίγο τα τεχνικά για να καταλάβετε το σκηνικό. Αφού λοιπόν την κάνουμε τη συνέντευξη, αυτή έπαιξε ρε παιδί μου, πότε ήταν την Παρασκευή, ήταν πρώτο θέμα στο Sky. Εντάξει. Είπε ο άνθρωπος σημαντικά πράγματα. Είπε ότι έχει χάσει δικούς του ανθρώπους νέους ανεμβολίαστους στο Johannesburg, εκεί από όπου είχε έρθει. Και είπε επίσης ότι ήταν λίγο περίεργο το να το μαθαίνω από εσάς, από τις τηλεοράσεις, ότι είμαι ο ασθενής 0. Τι να του πω και εγώ τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι, δεν βρέθηκε κανείς να τον πάρει τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει αυτά τα ξέρετε νομίζω πάνω κάτω. Πάμε παρακάτω. Χτυπάει τηλέφωνο μετά από 2 μέρες. Είστε ο κύριο Στάδε, είμαι. Πρέπει να μπείτε σε καραντίνα. Γιατί ρε παιδιά, πρέπει να μπείτε σε καραντίνα. Είμαι από την πολιτική προστασία. Εντάξει, να μπω. Όχι ψέματα, πριν πω το εντάξει να πω, λέω, είδατε το βίντεο και είδατε ότι ήμασταν πολύ κοντά, ας πούμε, ότι είχαμε κάποιο είδους επαφή ή ότι έκρινε κάποιος. Και μου απαντάει, επειδή αυτός που παίρνει από την πολιτική προστασία είναι του στρατού, του λιμενικού μου φαίνεται ήτανε. Μου απαντά με στρατιωτικό αυτό. Μου λέει, κύριε μου, για να σας λέω ότι θα μπείτε σε καραντίνα, κάποιος έχει δει και εννοείται ότι θα μπείτε σε καραντίνα γιατί έχω αυτές τις εντολές. Καλά, του λέω, μη φωνάζεις, αυτό να σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Και 15 μέρες αδειούλα, 14, γιατί άδεια θα ήτανε, μια χαρά θα ήταν αυτό. Εντάξει, λέω, εντάξει, μη θυμώνεις, ανθρωπέ μου, ωραία. Και πήγαμε λοιπόν σε όλη τη διαδικασία. Ακούστε τώρα πώς γίνεται η χνηλάτιση, παιδιά. Προσέξτε το αυτό τώρα, είμαστε τον Δεκέμβριο του 2021. Δεν είμαστε πριν από 2 χρόνια. Δεν είμαστε στην άνοιξη εκεί το Φλεβάρι Μάρτι του 20 που μαθαίναμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται και πώς ξεκινούσε το πράγμα και δεν ξέραμε. Είμαστε στον Δεκέμβριο του 21, 2 χρόνια με πανδημία. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος εκεί τις ερωτήσεις, δώστε μου τα στοιχεία σας και φέρτε μου και τα στοιχεία του operator και που μένετε και διεύθυνση και το αυτό και ταχυδρομικός κώδικας και το αυτό. Βάλαμε μερικές ερωτήσεις βασικές. Ωραία παιδιά, εγώ θα μείνω καραντίνα. Η οικογένεια, τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Ακούστε τώρα σκηνικό. Μου λέει, περιμένετε μισό λεπτό. Τον ακούω να φωνάζει από μέσα. Έχει οικογένεια. Μα την Παναγία στο σταυρό που σας κάνω. Έτσι γίνεται η χνηλάτιση. Περιμένουμε. Ή φώναξε ο άλλος. Έχει οικογένεια ο Διονέλης. Περιμένουμε. Έρχεται κάποια στιγμή. Κάποιος μιλάει από το βάθος. Δεν ακούω τι λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Μου λέει, όχι, ξέρετε τι γίνεται. Οι επαφές των επαφών δεν μπαίνουν καραντίνα. Και αυτό έπρεπε, μπορεί να ήταν καινούριος αυτός από το λιμενικό, να μην τα ξέρε. Εντάξει. Αν και αυτά, μάλλον, ξέρω εγώ, δεν σου κάνουν ένα σεμινάριο πριν πας εκεί να κάνεις αυτή τη δουλειά της ηχνηλάτησης. Για να δείτε πώς γίνεται η ηχνηλάτηση τώρα. Πρώτη φορά μου το κάνανε, δεν είχα ξανακάνει, να ξέρετε. Εντάξει, αφού την γλιτώνει η οικογένεια και δεν μπαίνει καραντίνα και πρέπει να μείνω εγώ, συνεχίζουμε και ξανά τα στοιχεία και δώστε το ΆΜΚΑ και δώστε το ΑΦΗΜΗ και δώστε το ΕΦΑΤΟ. Μόνο τι χρώμα αυτό φοράμε δεν αυτό. Τα πάω όλα. Όλα τα πάω εγώ. Ναι, και του λέω, μη φωνάζετε. Εγώ είμαι. Αυτό δεν υπάρχει θέμα. Γιατί ήταν, σας λέω, λίγο αγριεμένος. Εγώ λέω, είμαι υπάκουος. Άμα μου πεις, λέω, μείνε, μένω. Αυτό. Τέλος πάντων, κοντεύει να τελειώσει το τηλεφώνημα και είμαστε σίγουροι ότι μένω καραντίνα 14 μέρες. Τελευταία ερώτηση είναι το «Έχετε εμβολιαστεί?» Βεβαίως του λέω, έχω εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις. Α, μου λέει, άμα έχετε εμβολιαστεί δεν παίρνετε καραντίνα. Εντάξει, ευχαριστούμε, γεια σας. Θα σας ειδοποιήσουμε αν... Παιδιά, ειλικρινά, μου πέσαν τα αυτιά. Δηλαδή, λέω, την παντέρμη την αχνηλάτηση που λένε και εδώ, την παντέρμη που κάνετε την αχνηλάτηση. Δηλαδή φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση για να δούμε αν έχω εμβολιαστεί ώστε τελικά να μην, και τελικά άκυρο, άδικα την κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και για μένα και για τον οπεράτερ. Αφού λέει είστε εμβολιασμένο, γιατί δεν το λες, δεν μου είπε γιατί δεν το λες τόση ώρα, γιατί θα του λέει γιατί δεν ρωτάς τόση ώρα. Αλλά τελικά δεν, τίποτα. Δηλαδή κάναμε τσάμπα ρε παιδί μου, αφού μετά, επειδή σας είπα ότι μια χαρά ξεκούραση θα ήτανε, άρχισα εγώ να το αυτό. Λέω, μήπως άμα έχω πλησιάσει πολύ, αλλά είμαι εμβολιασμένος, προβλέπεται η μισή καραντίνα, πάρουμε μια εβδομάδα. Όχι, κυρία μου, λέει, σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Τούσου ρε να πάρει. Κατάλαβες. Και έτσι δεν τελικά. Και γι' αυτό με έχετε έτσι εδώ μαζί σας να με χαίρεστε. Εμένα, παιδιά, αυτό μου εξηγεί ακριβώς γιατί έχουμε αυτούς τους θανάτους. Γιατί μετά από 2 χρόνια δεν καταφέραμε να οργανώσουμε ένα ρημάδι σύστημα που να ξέρει πώς το καλό να κάνει αυτή την ηχνηλάτιση. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα. Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, θα πήγαινα και με χαρά, γιατί ναι, αναλαμβάνεις κι εσύ έναν κίνδυνο απέναντι σε σένα, στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου πρώτα. Λες, εγώ θα πάω να κάνω μια συνέντευξη, θα πάρω τα μέτρα. Μα άμα δεν τα πάρω σωστά τα μέτρα, κινδυνεύουμε. Άσε που σας έχω πει κι άλλες φορές ότι με όλο αυτό που ζούμε, Πού έχει κορονοϊό, εκεί έχει κορονοϊό. Εκεί τα κρούσματα, εκεί η μετάλλαξη Δέλτα, εκεί η μετάλλαξη Βρετανική. Εκεί αυτό που πάμε τρέχουμε. Πώς δεν έχω κολλήσει μέχρι τώρα είναι θαύμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένας παίρνει και το ρίσκο που νιώθει ότι μπορεί να αντέξει. Εντάξει, okay, δεν το παίζω θαραλέως τώρα και αυτό. Δουλειά μου είναι, αυτό πρέπει να κάνω. Η ερώτηση όμως είναι, εσύ ρε παιδί μου, σαν κρατικός μηχανισμός, να μην ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος εντωμεταξύ ήρθε με δύο αεροπλάνα στην Ελλάδα, με μία μάσκα, όχι διπλή όπως φορούσαμε εμείς, και στο αεροπλάνο δίπλα-δίπλα, ξέρετε τώρα, και στο ένα αεροπλάνο από την Νότια Αφρική μέσω Αμπού Ντάμπι στο Βενιζέλος και σε δεύτερο αεροπλάνο από το Βενιζέλος στα Χανιά. Κολλητά-κολλητά, και με τον μπροστινό και με τον πισινό και με τον διπλανό. Αυτοί οι άνθρωποι, και αυτός είναι τώρα ο νούμερο ένα κίνδυνος, έτσι είναι η καινούργια μετάλλαξη, είναι ο αριθμός 0, ο ασθενής αυτός για τη χώρα μας είναι super duper κίνδυνος. Γι' αυτό ήταν και θέμα για να του πάρει συνέντευξη. Ωραία λοιπόν. Τους επιβάτες στο αεροπλάνο, στα δύο αεροπλάνα, λέει από την ώρα που προσγειώθηκε το αεροπλάνο, μέχρι την ώρα μετά περάσανε πάνω από 24 ώρα που αυτός βρέθηκε θετικός. Αυτός λέω συνέχεια, Κώστας Αγγελάκης λέγεται ο άνθρωπος και είναι και πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ υπεύθυνος στις τάσεις που κράτησε. Αφού λέει πέρασαν 2-24 ώρα, όλοι αυτοί που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, οι διπλανοί του, αυτό δεν μπορούμε να τους βρούμε, πια πάει, γεια σας, περάσαμε, χαίρετε. Προσγειωθήκανε, πήγανε στα σπίτια τους ο καθένας, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, μια χαρά. Τι να κάνουμε τώρα, ούτε τους ειδοποίησε κανείς, ούτε, γιατί το ξέρω, το έμαθα. Γιατί ρώτησα ρε παιδί μου, ήταν θέμα στο ρεπορτάζ αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, όσους μετά, αφού τον βρήκαμε, από εκεί και πέρα όσους κινήθηκαν δίπλα του, αυτούς βάζεις καραντίνα. Δηλαδή, κάνεις ότι από την ώρα που ήταν κρούσμα και μετά επιβεβαιωμένο, από εκεί και μετά, μέχρι τότε, δεν πειράζει με ποιους ήρθες σε επαφή. Γι' αυτό έχουμε φτάσει, σας κούρασα, το ξέρω, μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει να έχουμε 18.700 νεκρούς και πιάμε για τους 19. Γι' αυτό έχει φτάσει να έχεις 4 και 5 και 6 και 7 χιλιάδες κρούσματα κάθε μέρα. Γιατί αυτή η παντέρμη χμηλάτιση, αν είναι να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, φέξε μου και γλίστρισε. Ειλικρινά, και εσύ βγαίνεις και λες στο ρεπορτάζ, εντάξει, έχουν χμηλατηθεί οι επαφές τους. Και είσαι κάπως σίγουρος ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει, το λες και εσύ δεν έχεις ακριβώς εικόνα τι σημαίνει. Δηλαδή, πότε, πού, ποιος. Και μόλις έτσι τα έφερε η ζωή και σου κάνουν εσένα εχνηλάτιση ως επαφή του κρούσματος, καταλαβαίνεις ακριβώς πώς γίνεται η εχνηλάτιση. Για καλό και για κακό μου λέει, στο τέλος μου έδωσε και συμβουλή ο λιμενικός. Πήγαινε να κάνετε και ένα τεστ να είστε σίγουρος ότι δεν είναι αυτό. Εντάξει, το έκαναν και το τεστ. Εντάξει, όλα καλά, μην ανησυχείτε. Υγεία να έχουμε και πάμε για άλλα. Listen attentively, I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man dampen his feet. This is a place where eternally. Λοιπόν, και τώρα Πασόκ, απομακρύνεται τα παιδιά από το ραδιόφωνο, αρχίζουν τα σκληρά. Σήμερα θα ανακοινώσει, αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή και που σας πετυχαίνω, μπορεί να έχετε ήδη ακούσει τις ανακοινώσεις του Ανδρέα Λοβέρδου. Θα ανακοινώσει ποιον θα στηρίξει από τους δύο. Σας έλεγα χθες ότι το επίδικο για τον Ανδρέα Λοβέρδο είναι κατά βάση να γλιτώσει τη φυλακή και να γλιτώσει και την διαπόμπευση, όπως διαπόμπευσε αυτός στις οροθετικές, την διαπόμπευση αυτού του loser, ρε παιδί μου, που τον πήρανε χαμπάρι, που πήγαινε να το στρίψει όλο ακροδεξιά το τιμόνι, αλλά τον πήρανε χαμπάρι τελευταία στιγμή και δεν την έκανε την αυτή και μπορεί, αν χρειαστεί, να την κάνει μόνος του και να φύγει. Έλεγα χθες ότι ίσως να μπορεί να πάρει πιο καλές εγγυήσεις από τον Γιώργο Παπανδρέου. Τον πήρε, λέει, ο Γιώργος Παπανδρέου, παιδιά, 3 η ώρα το βράδυ, τη νύχτα των εκλογών, και του είπε να συναντηθούμε. Του λέει και άλλος, τώρα, Χριστιανά, μας θα τα πούμε από το πρωί. αγωνιωδώς, ναι. Δεν ξέρω αν του είπε να συναντηθούν εκείνη την ώρα, πλάκα κάνω, αλλά όντως τον πήρε 3 η ώρα τη νύχτα. Έλεγα λοιπόν εχθές ότι ενδεχομένως στο Γιώργο Παπανδρέου να βρει πιο καλά στηρίγματα για να περάσει λίγο στα μαλακά η δική του περίπτωση, αλλά μάλλον δεν έχει και πολύ μεγάλες ελπίδες έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος Παπανδρέου. Οπότε ο Ανδρέας Λοβέρδος, βλέποντας που είναι το συμφέρον του, μάλλον, ίσως τώρα που με ακούτε να έχει ήδη λήξει αυτό το θέμα, αλλά μάλλον πάει προς την άλλη πλευρά, προς τον Ανδρουλάκη. Τώρα τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, παιδιά. Είναι καλό να σε στηρίξει ο Λοβέρδος? Δηλαδή, είσαι ο Ανδρουλάκης και λες, ρε παιδί μου, τι με συμφέρει περισσότερο, να βγει ο Λοβέρδος και να πει με στηρίζει, ή να το αφήσει να πάει έτσι στη ζούλα να μην εκτιθέμεθα? Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι, επειδή έχει πάρει και 62.000 ψήφους, δεν είναι λίγες, αλλά ρε παιδί μου, είσαι σίγουρος ότι είναι καλό να σε στηρίξει σε αυτό το συγκεκριμένο timing αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Είπε χθες, βγήκε στην τηλεόραση του Sky και είπε ότι είναι πολιτικός θέσεων και πάντα παίρνει θέση. Εγώ λέω ότι είναι πολιτικός επιθέσεων σε οροθετικές γυναίκες, σε μετανάστες, στα νοσοκομεία, στη δημόσια υγεία όταν υπήρξε υπουργός, επιθέσεων στο δημόσιο χρήμα μέσω της Νοβάρτης, τουλάχιστον με όλα αυτά που καταμαρτυρούνται και που υπάρχουν στη δικογραφία. Είναι γενικά πολιτικός επιθέσεων, όχι ακριβώς θέσεων. Για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ο θόρυβος ακόμα κρατά, δικαιολογούνται τώρα, δεν ξέρανε το εκλογικό σώμα. Μα ακόμα και να μην ξέρεις το εκλογικό σώμα, τα λέγαμε και εδώ, δεν τα λέγαμε, ότι δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Αλλά ξέρεις κάτι, το να βγω εγώ που πέσαμε και μέσα, όχι θα το ξαναευλογήσω τα γένια μου, ότι θα είναι τρίτος ο Λοβέρδος. Να λες, δεν ξέρω το εκλογικό σώμα, αλλά κάνω μια εκτίμηση, ρε παιδί μου, έχω έτσι ένα στο μυαλό μου, παίρνω έναν αέρα από την κοινωνία, μια μυρωδιά. Να μην έχεις εικόνα για το ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν, αλλά να μου βγάζεις δημοσκοπήσεις που τον δίνουν 10 μονάδες μπροστά, είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή σήμερα μου επικαλείσαι ως επιχείρημα για την αποτυχία σου κάτι που κανονικά θα έπρεπε να σε κάνει να μην βγάζεις δημοσκοπήσεις για να χειραγωγείς την κοινή γνώμη. Δηλαδή το κάνεις ακόμα χειρότερο ως εταιρεία δημοσκόπησης, όταν μου λες ότι να μωρέ, δεν ήξερα ποιοι πάνε να ψηφίσουν, εγώ στα κουτουρού σας έλεγα ό,τι μου είπανε να σας πω. Καλά. Ρε εσύ, τώρα μου πέρασε μια σκέψη έτσι φοβερή από το μυαλό. Λες να μου είπανε και εμένα, να ήμουν και εγώ κατευθυνόμενος να λέω ότι ο Λοβέρδος θα έρθει τρίτος και άρα να επηρέασα την κοινή γνώμη του Πασόκ και να μην πήγαινα να τον ψηφίσει και να έκανα εγώ να ήμουν εγώ η επιρροή που καθοδήγησα την κοινή γνώμη να μην ψηφίσει. Με μένα θα τα βάλει τελικά αυτός. Καλά, καλά, κατέβα. Μου λένε, μου φωνάζουν από το κοντρόλ. Καλά, κατέβα τώρα, κατέβα. Το καλά. Έχω και ένα μήνυμα που είναι ξεχασμένο λιγάκι, πάλι για το θέμα των εμβολιασμών. Από την Ιρλανδία μου στέλνει ο Μπεν Πέτρε, μου λέει για δες εδώ τι κάνουν στην Ιρλανδία, και μου φέρνει δύο συγκεκριμένα άρθρα από Ιρλανδικές εφημερίδες που δείχνουν τα μέτρα που πήραν στην Ιρλανδία για να ανακόψουν, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση που βρισκόμαστε, την πανδημία. Ο Μπεν Πέτρε μου το γράφει αυτό. ανοίγω τα άρθρα και τι να δω. Λέει ένας αρμόδιος εκεί ότι οι 7 θάνατοι τη μέρα σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να είναι κάπως περιορισμένα. 7 θάνατοι τη μέρα στην Ιρλανδία. Εντάξει, κοντά είσαι. Εμείς έχουμε 121. Να, εντάξει. Αλλά τα Χριστούγεννα δεν θα κλείσουμε. Τα Χριστούγεννα, παιδιά, δεν είπε ο Άδωνης, τέλος. Δεν είναι, όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, εντάξει. Για τα θέματα του μεταναστευτικού σε όλη την Ευρώπη, η Καλομήρα μου στέλνει ένα βίντεο, πραγματικά ένα υλικό. Τι να πω τώρα, πώς να σας το περιγράψω ακριβώς. Ακούστε μισό λεπτό. Στην Πολωνία, το δημόσιο δίκτυο τηλεόρασης έχει κάνει ολόκληρο τηλεοπτικό σόου με τους ήρωες που διώχνουν πρόσφυγες, που δεν αφήνουν πρόσφυγες να μπουν μέσα. Να σου πω κάτι, Καλομήρα, και εμείς τέτοια δεν κάναμε. Εμείς δεν ετοιμαζόμασταν να στείλουμε, πώς το λένε, εθελοντές να στηρίξουν τα παλικάρια μας που κρατάνε στα σύνορα τους πρόσφυγες να μην μπουν μέσα. Βέβαια, εκεί το έχουν προχωρήσει τώρα έτσι στην Πολωνία. Τι να σας πω τώρα, έχουν φέρει μέχρι και αεροπλάνο F-16, είναι αυτό, τι είναι, Ραφάλ, ξέρω εγώ. Το έχουν φέρει στο στούντιο, που δείχνει τη μαχητικότητα και αυτό και λοιπά. Αγκαλιάζονται εκεί κάτι στρατιώτες, κάτι αυτό, ότι καταφέραμε να διώξουμε τους πρόσφυγες που ερχόντουσαν να μπουν μέσα στην Πολωνία. Μιλάμε για την Ευρώπη αυτή. Αυτή είναι η Ευρώπη τώρα του διαφωτισμού, η Ευρώπη του φωτός. Πολύ ωραία. Για το τέλος έχω να σας πω μια είδηση από την Ιερά Πέτρα. Θυμάστε την υπόθεση της γυναικοκτονίας, οι οποίες έφτασαν τις 15 αισίως και ακόμα δεν έχει τελειώσει το 2021. Θυμάστε λοιπόν την υπόθεση εκείνη, όταν κάτι βρωμερά πρωτοσέλιδα για την υπόθεση της Ιερά Πέτρας, για την γυναίκα, την εκταρία εκεί, έγραφαν ότι, δεν θέλω ούτε να πω τώρα, τέλος πάντων της έριχναν την ευθύνη. Να μην το κάνω χειρότερο. Λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος είναι και διαμερισματικός σύμβουλος, ο Μιχάλης Ολιακπάκης, που ακούει την εκπομπή και μου στέλνει, για την εφημερίδα Star Press, η οποία είχε αυτό το βρωμερό τίτλο. Πήγε ο Μιχάλης, και χίλια μπράβο του αξίζουν, πήγε στην Ένωση Συντακτών, στην Ένωσή μας, και λέει, εσείς αυτοί εδώ ξεφτιλίζουν τη δημοσιογραφία, ξεφτιλίζουν ανθρώπους και βυσοδομούν εις βάρος πτωμάτων. Και ξέρετε, του απαντήσανε ότι καλέσαμε τον αστυνομικό συντάκτη, μας είπε την άποψή του, καταλάβαμε ότι το ρεπορτάζ του ήταν μεν ακριβές, αλλά ο τίτλος δεν είχε καμία σχέση με το ρεπορτάζ. Δεν βρήκαμε ποιος έβαλε τον τίτλο Και άρα μέχρι τότε το Συμβούλιο αρκείται στις επισημάνσεις αυτές, με δεδομένο ότι δεν έχει εξακριβωθεί σε ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο οφείλεται η αξιολόγηση και απόδοση του προαναφερόμενου τίτλου. Κατόπιν αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας. Και άρα η βρωμιά στο πρωτοσέλιδο της Star Press πέρασε και δεν συντρέχουν λόγοι για πειθαρχική διαδικασία. Κατάλαβες, Μιχάλη? Πάντως χίλια μπράβο σου, χίλια μπράβο για το ότι μας βάζει στη θέση μας, εμάς τον κλάδο. Οι πολίτες τελικά, εσείς θα το λύσετε το ζήτημα. Καταγγελία, καταγγελία, καταγγελία για ό,τι ακούτε. Αυτά. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Now it's Thursday light on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.